1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Meerdere vluchten van Transavia vanaf Rotterdam de Hague Airport gaan komende ochtend niet door vanwege storm Kieran. Ook Schiphol waarschuwt voor vertragingen en annuleringen. De verwachting is dat de storm in de loop van de ochtend de kust bereikt. De ANWB adviseert mensen om komende dag thuis te werken. In de dienstregeling van de NS zijn vooralsnog geen grote aanpassingen gedaan. In Frankrijk is in meerdere departementen aan de westkust code rood afgekondigd vanwege de storm. President Macron heeft mensen opgeroepen zoveel mogelijk binnen te blijven. Cyprus wil een corridor over zee opzetten om humanitaire hulp in de Gazastrook te krijgen. Schepen met noodhulp zouden dan in Cyprus gecontroleerd worden en van daar naar Gaza varen. Medewerkers van de Verenigde Naties kunnen de spullen daar dan uitdelen. De Israëlische premier Netanyahu zou zich positief hebben uitgelaten over het plan. Cyprus is nog in gesprek met EU-lidstaten en Arabische landen over onder meer de logistieke details. Het energielabel van een woning gaat een grotere rol spelen bij het krijgen van een hypotheek, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Wie een energiezuinige woning koopt, kan daardoor vanaf volgend jaar veel meer lenen. Een koper van een huis met energielabel C of D kan bijvoorbeeld 5000 euro meer lenen. En voor de energiezuinigste woningen is het extra leenbedrag 50.000 euro. Ook mensen met een studieschuld en alleenstaanden kunnen vanaf volgend jaar makkelijker een lening krijgen voor hun huis. Het weer. In de loop van de nacht meer bewolking, gevolgd door regen. Het koelt af naar een graad of 9. Overdag gaat het flink waaien door storm Kieran. Aan zee zijn er windstoten tot 100 km per uur mogelijk. In het westen wordt het regenachtig. In het binnenland is er ook wat zon. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Wil je het over de liefde hebben of verdriet? Zeg dat dan gewoon. Maak het niet zo moeilijk. Als de lach niet in de boodschap zit, vind ik dat die in de muziek moet zitten. Nu betekent succes dat iemand iets aan mijn liedjes heeft. Ik ben niet meer bang om stiltes te laten vallen. En ik hoef niet meer zo te schreeuwen. Dit is de hartslag van Glenn Faria, muzikant, bouwjaar 1980. Medeoprichter van de Amsterdamse theatergroep Like Minds. Hij was lid van rapgroep Flinke Namen. Werkte veel achter de schermen, maar 2018 was een keerpunt. Hij deed mee aan Beste Zangers en Davina Michel scoorde met Het Duurt Te Lang. En Tino Martin scoorde met Zij Weet Het. Dat waren zijn liedjes. En nu is er een nieuw album, Faria. Prachtige, oprechte nummers die als intieme brieven zijn. Brieven aan zijn moeder, zijn kind, zijn geliefde, aan vorige liefdes en aan de buitenwereld. Een oproep om hem te zien wie hij echt is en wat hij echt voelt. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Glenn, fijn dat je er bent. Leuk om het te zijn. Ja, ik omschrijf dan eventjes jouw album in een paar... Heb ik dat verzonnen? Dat heb jij verzonnen, toch? Dat heb ik verzonnen. Mooi gedaan. Ja, maar dat was goede samenvatting. Ja, dat is inderdaad mijn vraag. Want ik vat het dan eventjes samen in een paar zinnen. Ja. Zoals ik ernaar heb geluisterd. Maar klopt het dan ook voor jouw gevoel? Ja, ik vond het heel treffend, zeg maar. Ik dacht, ja, dat is... Waarom is het mij nooit gelukt om het zo te zeggen? Want er wordt vaak gevraagd, toch? Waar gaat je album over? Ja. Ja, ik vind het altijd heel moeilijk om daar antwoord op te geven. Maar dit is wel een heel goed antwoord. Kan ik hem copy-pasten? Ja hoor, je mag hem zelf hebben van mij. Ja, want ik vond het dus echt inderdaad brieven van... en ook heel erg duidelijk gericht steeds aan een bepaald persoon. Ja. Maar zo heb je het dus... Hoe werkt dat dan in dat maakproces? Ja, ik begin gewoon te schrijven eigenlijk. Ja. Ik vind het altijd heel moeilijk uit te leggen. Dus ik ben wel iemand die muziek nodig heeft. Sommige mensen die kunnen gewoon vanuit blanco kunnen ze gewoon beginnen ze te schrijven. En dan gaan ze later kijken hoe ze daar melodie of ritme in krijgen. Ik heb echt muziek nodig. En muziek hoeft niet een hele productie te zijn. Dat kan zeg maar ook gewoon een pianootje zijn of een gitaar. Maar ik heb denk ik die beperking even nodig. En ik heb melodie nodig. En daardoor komt, vaak door de melodie, kom ik in een bepaalde sfeer. En dan komt er eigenlijk een onderwerp naar boven. Het is bijna therapie. Dan komt er een onderwerp naar boven en daar ga ik het dan over hebben. Ja, dus het begint bij de muziek. Ja. En dan komt dus het onderwerp en de teksten. Want je zei ook in het begin, hè, je was verbaasd van, heb ik dat gezegd? Ja. Als de lach niet in de boodschap zit, vind ik dat die in de muziek moet zitten. Ja. Hoe breng je de lach in de muziek? Nou, bijvoorbeeld, ik heb een liedje Quasimodo opgenomen, waar eigenlijk best wel, het lijkt alsof iemand best wel verbitterd aan het praten is. Maar op het eind hoor je een groep gasten in alsof ze in een kroeg mee aan het zingen zijn met het liedje. Dat heeft best wel een la-la-la vibe, hoe ze dat aan het zingen zijn. Ja. Ik vind dat zeg maar belangrijk, omdat ik plus-plus, daar ben ik altijd bang voor. Dus als de tekst verdrietig is en het klinkt verdrietig, dan ben ik bang dat je daar ook een soort afstand mee creëert. En als het niet verdrietig klinkt, dan trek je ook op een bepaalde manier een aandacht van mensen. Ik vind bijvoorbeeld Stromae daar een heel goed voorbeeld van. Dat, kijk, hij spreekt Frans en ik helemaal niet. Dus soms hoor ik een liedje van hem en dan is het heel opzwepend. En dan ga ik er gewoon op dansen. En als iemand me dan vertelt waar het over gaat, dan denk ik, oh wauw, dat heb ik helemaal niet per se eruit gehaald dat het daarover gaat. Maar het liedje heeft wel mijn aandacht getrokken op een of andere manier. En dat is een beetje wat ik aan het zoeken ben. Ja. Ik probeer juist geen afstand te creëren voor als mensen. Het kan zijn dat je niet in een verdrietige bui bent en helemaal geen zin hebt om je zo te gaan voelen. Dan vind ik het toch leuk om het gesprek te openen met zo iemand. En ja, dan via de muziek zou dat, dan maak je dat dan mogelijk. Ja, want je zei eerder van, het is ook een soort therapie, hè? Maar juist in dat nummer wat je net aanhaalt, Quasimodo, daar zing je eigenlijk. Ja, het is geen therapie. Eigenlijk geen therapie. Nee. En dat mag het ook niet zijn, denk ik. Want therapie is voor jezelf. Mm-hmm. En muziek maak je, zeg maar, voor iedereen. Dus ik vind het ook niet leuk om mensen naar mijn therapie-sessie te laten luisteren. Dus het moet aangenaam zijn. Op een of andere manier. Het moet aangenaam zijn om naar te luisteren, ten eerste. Maar het mag je wel in een bepaalde stemming brengen. Dus het mag wel een emotie bij iemand oproepen. Maar ik vind therapie toch te persoonlijk om je hele plaat mee te vullen. Want hoeveel tijd moet er bij jou tussen zitten? Wil je echt vanuit je diepste pijn, je diepste gevoelens, een nummer schrijven? Er hoeft niet zoveel tijd bij te zitten. Ik moet gewoon. Er kan iets gebeuren gewoon. Iemand kan iets. Vooral als ik met andere mensen werk, er kan iemand iets zeggen in de studio en dan zit ik er eigenlijk meteen in. Meestal als het te lang duurt, dus ik echt aan het zoeken ben naar waar moet dit liedje over gaan. Als ik echt moet zoeken en graven, wordt het liedje meestal niet zo goed. Ik heb ook een heleboel niet zulke goede liedjes. Maar die horen we nooit. Die horen jullie nooit. Misschien moet ik ooit een plaat uitbrengen met alleen maar liedjes die de albums niet halen, zeg maar. Ja, en dat je het dan ook zo noemt. De minder goede liedjes. Ja, de minder goede liedjes. Zo grappig als iedereen dat dan beter vindt. Ja. Want je album heet Faria. En dat wil dus wel zeggen, als je je album zo noemt, van ja, dit ben ik. Ja. Ja, ik ben wel de laatste jaren steeds meer op zoek naar mezelf. En wat ik daarin merk, is dat iedereen om me heen op zoek is naar zichzelf. Dus vandaar dat het niet therapie is. Dat ik niet het idee heb dat het alleen maar voor mezelf is. Het is eigenlijk heel herkenbaar voor iedereen. Vooral mijn leeftijdsgenoten. Die denken, ja, ik zit. Dat herken ik wat je zegt. Oh ja, ik zit in precies hetzelfde nu momenteel in mijn leven. Hm. Daarom de eerste plaat, mijn eerste plaat ooit was, toen heette ik nog MC Fit. En toen heb ik dat album Glen Faria genoemd. Dat was voor mij echt best wel een overgangfase van, ik wil even weer terug naar mezelf. Toen kwam ik op een gegeven moment ook weer in een situatie van, ik dacht, was MC Fit niet meer Glen Faria dan de Glen Faria die ik nu heb verzonnen? Verwarrend. Ja, precies. Ja. En die zoektocht, zeg maar, daardoor heb ik steeds elementen van mijn naam in albumtitels. Omdat het wel echt wel een zoektocht is naar wie ben ik nou eigenlijk. Maar eigenlijk is het de zoektocht naar wie zijn we nou eigenlijk. Ja, want waar zit jij nu zelf in die zoektocht? In welke fase? Ik zit eigenlijk in een hele rustige, ontspannen, tevreden fase in die zoektocht. En eigenlijk dat je bent altijd op zoek naar waar ben, nou niet iedereen, maar ik heb dat dan heel erg van wat is mijn bestemming, zeg maar, wat moet ik hier doen? Mm-hmm. Maar ik zit nu wel een beetje in de fase dat ik denk, ja, dit is de bestemming, zeg maar. Het zoeken. Ja, het zoeken. Dit is wat ik nu doe, is wat ik hoor te doen. En daar heb ik wel een beetje rust van gekregen, zeg maar. Ja. En één nummer gaat daar ook een beetje over, hè? Goed voor. Ja. Van waar is het goed voor? Ja. Dat je die vraag mag stellen, moet stellen. Ja, dat denk ik. Dat is zeg maar bij... Eigenlijk kan je die vraag bij alles stellen, toch? Waar is het goed voor? Mm-hmm. Wat we nu aan het doen zijn, of wat ik nu aan het doen ben. Waar is het eigenlijk goed voor? Als je dat bij elke beweging die je maakt zou... dan leef je wat bewuster, inderdaad. En waar is dit goed voor, dit gesprek wat we nu voeren? Voor begrip, denk ik. Van wie? Van de luisteraar. En wat wil je dat ze begrijpen van jou? Misschien een beetje mijn reden. Waarom, je drijfveer? Mijn drijfveer, ja. Waarom doe ik dit? Waarom... Maar dat is ook best wel een vraag die ik mezelf ook heb gesteld, hoor. Het heeft 10 jaar geduurd voordat ik een album heb uitgebracht. En in die 10 jaar heerste de vraag... waarom zou ik überhaupt een album uitbrengen? Waarom ben ik eigenlijk een artiest? Waarom vind ik dat belangrijk? Dat was een best wel een vraag waar ik in terecht kwam. En daar heb ik het antwoord nog steeds niet op. Maar ik heb in ieder geval de zoektocht op een plaat gekregen. Je kan hem ook omdraaien, van waarom zou je geen album uitbrengen? Ja, misschien is dat een betere vraag. Waarom zou je het niet doen? Daar heb ik een nul antwoord op nu. Ja, dus moet je het wel doen. Dus moet ik het wel doen, ja. Ik heb daar echt helemaal geen antwoord. Het is wel een betere vraag, inderdaad. Misha. En mijn gast is Glenn Faria. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Glenn Faria is echt een wondermens. Ik zie die Glenn Faria zingen bij Jinek. Hij kan echt niet goed zingen. Dat album van Glenn Faria uit 2013, Fit, is toch gewoon een van de beste Nederlandstalige albums ooit, hè? Tijdloos. Zo'n verschrikkelijk ondergewaardeerde artiest in mijn opinie. Wauw. Glenn Faria moet oprotten naar zijn eigen zandbak waar hij thuis hoort. Lekker, jongens. Lekker in de Oosterpoort. Lang niet geweest, mooie plek, goede muziek. Wat een pareltjes heeft deze man geschreven. Hashtag Glenn Faria. Dat is wel grappig, want dit is een rubriek die dus bij ieder gesprek terugkomt. Maar ik zie jou nou reageren eigenlijk op de ideale manier waarop je dus hiermee om zou moeten gaan. Ja, maar je lacht om de kritiek. Ja. En als iemand iets positiefs zegt, dan... Ja, lekker. Nee, maar hij kan echt niet goed zingen. Ik heb dat ook zelf vaak uitgesproken. Ik ben niet een zanger. Ik ben eigenlijk begonnen met rappen. Toen begon ik gewoon liedjes te schrijven. En die vertolk ik. Maar ik heb mega goede zangers om me heen. Dus in mijn vriendengroep alleen al. Zelfs mijn zoon, zeg maar. Dus in mijn vriendengroep alleen al word ik gemurderd door iedereen die zingt, zeg maar. Ik durf ook bij de karaoke's niet mee te doen dan. Dat meen je? Nee, want karaoke's zijn niet leuk. Het is alleen leuk als mensen niet kunnen zingen. Ja, precies. Maar iedereen kan dan zingen. Dan sta je met Glennis Grace, mijn vriendin Soraya. Dat zijn allemaal zangers. Ja, maar echte zangers, vind ik, die mogen ook niet karaoke. Die mogen niet meedoen, toch? Nee, ja, nee, maar dus die heeft gelijk. En dat ik moet oprotten naar mijn eigen zandbak. Ja, waar is die dan? Ja. Dat vraag ik me. Waar is dat dan? Als die persoon die dat heeft gezegd, zeg maar, jonger is dan ik, dan woon ik langer dan die persoon in Nederland. Dus wat is dan mijn zandbak? Ik ben hier geboren. Dus dat vraag ik me dan af. Dan ben ik dus meer Nederlander dan die persoon die dat heeft gezegd. En die durf ik ook uit te dagen. In alles. Taal, kennis van het land. Kennis van het land. Ja. Nederlandse gerechten koken. Ik durf die persoon nu uit te dagen. En in de zandbak, ja. Ja, in de zandbak. Ja, en dat gezien, ik zei dat ook in mijn introductie, hè, van dat gezien willen worden, dat het belangrijk is dat mensen jou echt zien, hoe je echt bent. Heb je dat gevoel lang gehad, dat mensen het niet echt zagen? wie je was? Ik denk niet dat het alleen voor mij geldt. Ik denk dat het voor een heleboel mensen geldt. En dan heb ik in mijn album, dat klinkt echt wel man. Dus dan heb ik het veel over mannelijke emoties, zeg maar. Mm-hmm. Ik denk dat het voor heel veel mannen geldt. Ik denk dat we vanaf onze jeugd gewoon hebben geleerd om ons op een bepaalde manier op te stellen. En naarmate je ouder wordt, ga je daar dus vragen bij stellen op een gegeven moment. Van ja, waarom gedraag ik me eigenlijk zo? Waarom is dit en dit en dit zo belangrijk voor mij? Is dit een onderdeel van mijn karakter? Of is dit iets wat ik gewoon zelf heb verzonnen om te gaan doen op een gegeven moment? Dus dat soort vragen stel ik me heel vaak. We zijn niet allemaal begonnen in een mooie ladycup. En we hadden niet een gouden pap, leven in de hand. En we hielpen al die jaren steeds onszelf uit de brand. Ben begonnen in de pressure als een ruwe diamant. Nooit gedacht om op te geven. Mama zag ik overleven. En ze pakte al die regen. Daarom zijn we droog gebleven. Dank je mama voor die breken die ik kreeg. Ze blijven in mijn hoofd zolang ik leef. Door al die woorden redden we het steeds. Door al die woorden redden we het steeds. En nu die wervelwind voorbij is, is er lucht. En kijk ik terug en we zwaaien. Zwaaien naar het verleden. Want Het eerste nummer op je album is het Zwaaien naar het verleden. Welke preken gaf jouw moeder je? Alles, allerlei preken, ja. Allerlei preken. We kregen thuis ook niet zo vaak straf. Terwijl ik wel een stout jongetje was. Maar ik kreeg een hele hoop teksten. Hele lange gesprekken met mijn moeder over beweegredenen. Wat zij allemaal heeft moeten doen om ons zo een leven te kunnen geven en hoe we er dan mee omgaan. Ik heb echt zoveel gesprekken met mijn moeder gehad. Maakt niet uit hoe heftig het was wat ik deed of zo. Zij loste het eigenlijk op met praten. En wat heeft zij moeten laten of moeten doen om jullie zover te krijgen? Nou, ze heeft zeg maar heel veel opgeofferd. Ze heeft best wel aangepoot met twee jongetjes van ongeveer dezelfde leeftijd. Die veel energie hadden. En ja, op een gegeven moment twee banen. Ook maar helpen op school. Dan om toch een beetje te kijken van hoe ontwikkelen die kinderen nou eigenlijk. Ze heeft echt wel veel. Ik denk dat zij veel dingen die ze in het leven had kunnen of willen doen misschien ook wel. Zoals reizen of dat doet ze nu hoor. Maar zoals reizen, mensen ontmoeten, studies of zo. Want ze is wel een leergierige vrouw. Ik denk dat ze een heleboel heeft gelaten om die twee jongens op te voeden. Ja, dat ja, heel sterk. Ja, mooi wat je ook vertelt, dat ze dus heel veel met jullie praten. Ja. Want dat is heel belangrijk, want ja. Als jongen leer je dan. Ja, zeker. Om op die manier je gevoelens ook te uiten. Ja, zeker. Zeker. Dus ik heb echt best wel vroeg leren praten over dingen die me dwars zaten. Maar ja, daarbij was ook, zodra ik buiten kwam, woonde ik gewoon in een wijk waar je gewoon niet op straat met je vrienden en whatever over je emoties praten of zo. Snap je? Het was wel gewoon een masker opzetten en zorgen dat je de stoerste bent. Waardoor ik misschien dat praten op een gegeven moment ook weer ben gaan een beetje bijna zelf ben gaan verafschuwen of zo. Dat ik dacht, ja, we gaan helemaal niks laten weten. En dat is dan in mijn puberteit gevormd. En toen ben ik op een gegeven moment de theaters in gegaan en toen merkte ik dat ik wel moest. Ik moest wel teruggaan naar, weet ik veel, trauma's, dingen die zijn gebeurd. Of om daarover te praten en om dat in een vorm te gieten. Uiteindelijk. Want ik vroeg je ook om een geluid van je jeugd. En je zei, ja, dat moet een synthesizer geluidje zijn. Ja. Bijvoorbeeld in het nummer Ghetto Bird van Ice Cube. Ja. Ik ga hem gewoon eventjes aanzetten. En dan moet jij maar eventjes aangeven als je het hoort, hè? Ja. Daar zit hij. Ja. Wanneer begon jij met rappen? Ja, dat was echt zodra ik, toen ik wist wat het was. Dus echt heel vroeg. Ging ik het gewoon nadoen. En ja, dat waren mijn broer en ik dan freestyle wedstrijden tegen elkaar. En neven van me die ook allemaal een rapnaam hadden bedacht. Voor zichzelf. Dus ja, ik begon, weet ik veel, mijn naam, wat is mijn naam ook alweer? Toen ik heel klein was, mijn naam Maniac. Alsof ik gek was, maar dat was wel heel stoer om te zeggen. Mijn neef was Brainiac, mijn broer was Skinny D. Ja, we hadden wel, ja. We hadden allemaal rapnamen voor onszelf bedacht. Omdat dat was gewoon... En ja, ik denk dat ik toen 8 was of zo. 8, 9. Dus daar ben ik begonnen. En kleedde je er ook naar? Jazeker. Ja, hoe zag je eruit dan? Nou, wat het was, is dat je moet je broek namelijk normaal aantrekken als je van huis weggaat. Want ja, je moeder laat je natuurlijk niet op straat erbij lopen als een clown. En daarna ging ik naar buiten. En dan deed ik die broek soort naar beneden omlaag, zeg maar. Met die jas open. Dus dan, ik moest me altijd buiten, zeg maar, aanpassen. Omdat ik wist van, ja, mijn moeder gaat me met mijn broek zo laag echt niet naar buiten laten gaan. En wanneer had je door van, hé, ik kan dit? Door reacties. Dat krijg je door. En dat is misschien wel al begin van mijn puberteit, mijn middelbare school. Dat de jongens, dat de mensen op school in de pauzeruimte, dan gingen we, zeg maar, beats tikken op de tafel. Met onze handen, weet je wel. Een beat tikken. En dan gingen iedereen daar doorheen rappen. En door de reacties van iedereen om je heen merk je van, oh, ze reageren wel heftig wanneer ik rap. Dus ja, toen wist ik dat ik er iets mee wilde. Want je zei ook in het begin, ik ben niet meer bang om stiltes te laten vallen. Ja. Ik hoef niet meer te schreeuwen. Dat schreeuwen, is dat ook het rappen? Ja, dit was uit die... Toen dacht ik dat het hetzelfde was. Terwijl, ja, rap heeft zoveel verschillende vormen. Maar toen was voor mij rap schreeuwen. Dus mijn stem was ook anders toen. Ik schreeuwde ook alles. Gewoon om hem maar te laten horen. Of om iedereen... Ik dacht dat ik met schreeuwen kon overtuigen. Mm. En wat is rap nu voor jou dan? Gewoon de puurste in zijn vorm. Een poëet, ja, misschien een poëtische manier om je verhaal te vertellen. En dat kan op verschillende manieren. Dus gewoon gesprek, een ritmische monoloog of zo noem ik het nu, zeg maar. En dat kan inderdaad zijn uit woede, maar het kan ook uit liefde. En het kan ook met verdriet. En het kan ook al die dingen zijn van mij ook rap. Want als je een rapnummer schrijft of als je een gewoon nummer schrijft, dus zonder rap... Is dat ook echt een andere taal die je dan gebruikt? Of komt dat best wel overeen? Komt best wel overeen. Bij mij wel. En dat ik probeer dat ook zo te houden, omdat ik niet te ver weg wil gaan. Ik wil dat het toch wel hip-hop blijft. Want je zei ook van, wil je het over liefde hebben of verdriet? Zeg dat dan gewoon, maak het niet zo moeilijk. Ja. Kijk, en dat vind ik heel knap ook als ik naar jouw teksten kijk. Van, het zijn geen moeilijke woorden, nee. Het zijn geen moeilijke zinsconstructies. Ik kan het ook niet. Er zijn mensen als Typhoon en Aquasi, Fresco. Dat zijn gasten die heel poëtisch en metaforisch kunnen schrijven. De broer van Typhoon, Blackstar, is daar een koning in, zeg maar. Ja, ik, dat is gewoon niet mijn kracht. Nee, maar doordat het dus allemaal helemaal ontdaan is van alle opsmuk... Daardoor raakt het je juist. Nou, thanks. Maar ik doe dat, het is, ik weet niet eens of dat bewust is. Het komt gewoon niet in me op. Ik denk dat ik gewoon... Ik schrijf gewoon als hoe ik praat. Dus ik heb het idee dat ik ook niet heel ingewikkeld praat. Ik praat wel fragmentarisch, dat heb ik wel door. Dus ik doe de hele tijd... En ik vraag de hele tijd, snap je? Oh, ja. Maar dat doe ik ook. Maar ik denk dat ik niet heel ingewikkeld praat. En ik probeer altijd bij die Glenn te blijven als ik schrijf. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan de momenten in hun leven dat het wankelde. En je zei, dat moet zijn je eigen nummer van dit album, Als alles wegvalt. Ja. En waarom dat nummer? Omdat ik daar, toen ik dat nummer schreef, was ik misschien wel... Was ik misschien wel het verst heen. Hoe lang geleden was dat? Het was in corona-tijd. En het was echt net nadat ik mijn broer was verloren. En ja, en dan waren we ook nog in, zeg maar... Lockdown hadden we toen. Ja, Dat was even een rotperiode. Uit die emotie schreef ik dat. Nu moet ik wel eerlijk zeggen dat het is niet allemaal rechtstreeks uit mijn realiteit, zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld de track Hoe Weet Je Dat? Waarin ik zeg, je kwam me tegen in de supermarkt, winkelwagen vol drank. Vind je dat niet raar? Nou, niemand is me ooit tegengekomen in een supermarkt met een winkelwagen vol drank. Behalve als er een verjaardag was van iemand, zeg maar. Maar soms kijk ik dan, hoe kan ik in één zin zeggen dat iemand weet dat het niet goed met me gaat. Mm-hmm. Zonder dat ik het tegen die persoon zeg. En dan was dat de zin. Ja. Maar het is dan niet echt met mij gebeurd. En als alles wegvalt, dat heeft ook een aantal zinnen waarin ik gewoon probeer duidelijk te maken in twee zinnen. En dat kon niet echt uit een referentie uit mijn eigen leven. Dus toen dan ga ik gewoon nadenken van wat is een zin die alles omvat. En dan kom ik soms met een zin die niet echt met mij is gebeurd. Maar hoe kan ik wel in het echt aan jou merken als het echt niet goed met je gaat? Ja, niet dus. Gewoon niet? Nee, dat kunnen echt mensen die heel dicht bij me staan, zeg maar. Die kunnen dat wel zien. Hm. Ja, het zijn kleine dingen, joh. Ik word vergeetachtig. Ik kan iets snappier zijn, zeg maar. Dus iets sneller chagrijnig of zo. Maar als je me niet kent, dan ben ik er misschien slim genoeg voor om dat niet te laten zien. Op zo'n gekke manier. Dus mensen die echt dicht bij me staan, die kunnen dat zien. Vandaar dat ik even een andere referentie nodig had dan iets uit mijn eigen leven. Want jouw broer overleed in 2019? 2019, ja. Ja, heel plotseling, hè? Ja. Ja. En dit nummer, Als Alles Wegvalt, je zingt, het is geen excuus, maar dit is wie ik ben als alles wegvalt. Het is geen excuus, maar dit is hoe een man wordt als alles instort. Ja. Wie ben je als alles wegvalt? Ja, dat is een hele goede vraag. Bij mij was mijn broer echt een soort coach altijd. Dus hij was een anderhalf jaar ouder. Alles wat hij kon, moest ik ook kunnen van hem. Dus het is al was mijn lichaam er nog helemaal niet klaar voor, moest ik kunnen fietsen en rennen en vechten en van alles. En hij was ook iemand die, wanneer ik ergens bang voor was, bijvoorbeeld om in een boom te klimmen, of we werden uitgedaagd door een paar jongens van een andere buurt en het werd een confrontatie, dan was hij altijd degene die me daar een soort van kracht voor gaf. Van, oké, we gaan dit gewoon doen. Je kan dit. En dan deed ik het, omdat hij naast me stond of ergens in de buurt was. Maar dat heb ik eigenlijk heel lang, is dat een soort onbewust in leven gehouden. Totdat hij doodging, dacht ik, oh man, waar haal ik nu mijn kracht en mijn moed vandaan? Als hij er niet is om me even aan te moedigen. Dat is bijvoorbeeld één van de dingen waarvan ik dacht, oké, als dat wegvalt, hoe los ik het dan zelf op? En dat was even een zoektochtje voor me. En aan de andere kant is het ook wel weer goed dat ik nu voor mezelf heb gevonden waar ik mijn moed vandaan kan halen, zeg maar. En waar is dat dan? Gewoon uit mezelf. Gewoon zelf zijn stem zijn. Jezelf toespreken? Ja. Zelf de stem zijn. En gewoon weten, hè. Dus weten en geloven, zeg maar. Dus geloven. Dat is natuurlijk een verschil tussen... Er is ook nog wel verschil. Kijk, als iemand tegen zichzelf zegt, ik kan dit, is er gewoon menselijk altijd een soort onbewust negatieve bewustzijn, zeg maar. Wat zegt, je kan het helemaal niet. Maar zodra je weet dat je het kan, dan is er nul. Er is een nul negatief bewustzijn, zeg maar. En die jezelf daar krijgen, dat is voor mij echt een leuke zoektocht geworden. Zeg maar, ook iets waar ik mezelf in ben gaan trainen. Leuke zoektocht ook echt. Ja. Wat maakt het leuk? Nou, gewoon omdat je jezelf verrast de hele tijd. Huh. Je verrast de hele tijd jezelf van, oh, je kan opeens veel meer dan je denkt dat je kan. En je kan ook veel meer zelf dan je denkt dat je kan. Ook met het uitbrengen van een album, heb ik gewoon minder aan andere mensen overgelaten en veel meer zelf mezelf in de wedstrijd gegooid, maar ook een team om me heen gecreëerd die me daarbij kan helpen. Ik heb van het proces superveel geleerd. Terwijl als ik alles aan iemand anders over zou laten en van alles wat fout ging iemand anders de schuld kon geven, dan had ik niks geleerd. Ik hoor niet zo te doen, ik hoor niet zo te zijn, ik weet het. Maar ik ben kampioen in alles wat we zijn vergeten. Bekijk het even één moment, niet door die roze zonnebril van jou. Maar in de avond zien ze mij met honderden biljetten gooien. Met al die liters alcohol kan ik misschien mijn hart ontdooien. Met al die mensen om me heen, hoe kan er niemand zijn van wie ik hou? Het is geen excuus, maar dit is wie ik ben als alles wegvalt. Het is geen excuus, maar dit is hoe een man wordt als alles instort. Het is geen excuus, maar dit is wie ik ben. Het is geen excuus, maar dit is wie ik ben. Ben weer in de stad, want ik ben toch niet toe aan slapen. Weer met mijn weekendvrienden, maar zij kunnen mijn hart niet raken. En alles wat ik zeg vinden ze tof, ik ben tenminste niet alleen. Maar in de avond zien ze mij lachen door de straten lopen. Met mijn zwarte zonnebril bedek ik alles in mijn ogen. De beste vriend van iedereen, zo kom ik er tenminste weer doorheen. Het is geen excuus, maar dit is wie. Geen excuus, maar dit is wie ik ben. Dus geen excuus, maar dit is wie ik ben. Want in de avond zien ze mij met honderden biljetten gooien. Met al die liters alcohol kan ik misschien mijn hart ontdooien. Dit is lachend door de straten lopen, met een zwarte zonnebril bedek ik alles in mijn ogen. Dit is wie ik ben. Dit is wie ik ben. Dit is wie ik ben. Als alles wegvalt van Glenn Faria. En het is, hij is mijn gast nu. Hier bij Michel op NPO Radio 1. Dit was jouw wankelplaat. Deed je denken aan... nou, je hebt het geschreven naar aanleiding van het overlijden van je broer. Je had het eerder over de moed vinden in jezelf. Waar was je bang voor? Of waar ben je nog steeds bang voor? Waar heb je moed voor nodig? Misschien heeft mijn angst meer te maken met mezelf. Dat ik bang ben dat ik... dat is een goede vraag. Ik denk dat mijn grootste angst is dat ik mezelf niet op waarde, goed op waarde inschat in situaties. Dat ik... misschien hebben we wel meer mensen dat, hoor. Maar dat je... Ja, laat me het zo zeggen. Altijd als ik zeg maar mezelf terugzie op televisie en ik sta naast iemand, denk ik... Oh, ik ben eigenlijk een stuk groter dan ik denk. Dat alleen al. Dat is symbolisch, geeft dat ook iets weer van hoe ik naar mezelf kijk af en toe. Dat ik mezelf misschien kleiner inschat dan dat ik ben. En soms denk ik, of met onderhandelingen, of met als mensen me op een bepaalde manier aanspreken of werk wil, dan denk ik, ja, ben ik nu, heb ik niet toen mezelf te laag in waarde geschat. Dat. Waar komt dat vandaan, denk je? Ik denk dat, dat het aangeleerd gedrag is. Ik denk ook dat het te maken heeft met... Kijk, ik ben net aan het lachen, toch? Over zo'n man die zegt... Glenn Faria moet terug naar die zandbak waar hij vandaan komt. Dan moet ik hem lachen. Omdat, ja, ik denk gewoon dat het is meer een gemis van die persoon zelf. En ik gun die persoon eigenlijk ook iets meer sociale intelligentie, zeg maar. Maar door dit soort reacties in je hele leven, zeg maar, vanaf je heel jong bent... en ook door een beetje een cultuur wat ik heb aangeleerd, zeg maar... ook zeg maar Surinamers die door deze reactie van mensen voorzichtig worden. Snap je? Dat je, weet ik veel, je ouders tegen je zeggen... ja, je moet niet zo op... probeer niet zo op te vallen... Je moet 10 keer harder je best doen in de klas, op school. 10 keer harder studeren dan het jongetje naast je. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg of zo. Door al die dingen, die mensen eigenlijk heel goed bedoelen, hoor, om je te helpen... Ja. Kan je ook een beetje gaan denken van... oké, dus de persoon die ik eigenlijk ben, mag ik eigenlijk helemaal niet zijn. Want dat is, daar vinden mensen dan iets van. En ik denk dat je onbewust daardoor steeds iets meer van je eigen... character te laag inschat, denk ik. Ik ging naar de theaterschool. Dan geven mensen, zeg maar, dan krijg je een cijfer. Maar dan krijg je bijvoorbeeld een cijfer voor een solo die je hebt gemaakt. Maar die solo heb ik eigenlijk gemaakt met mijn referentie. Dus met mijn referentie van kunst of mijn referentie van theater. Dus eigenlijk zou iemand dat pas mogen beoordelen als hij vanuit mijn... als hij reflexief, noem je dat, kan beoordelen. Dus als hij vanuit mijn referentiekader een stuk kunst kan, wat ik maak, kan beoordelen. Maar dat gebeurde niet. Waardoor een heleboel leerlingen eigenlijk iets wat zij mooi vonden, afleerden als zijnde mooi. Omdat ze vanuit deze cultuur werd gezegd, ja, dat is eigenlijk niet echt theater. Maar misschien waar, weet ik veel, zo'n student uit Tokio, is dat in Tokio amazing wat hij aan het doen is, zeg maar. En in Nederland snappen we het gewoon niet. Maar het zou wel vet zijn als iemand dan met Tokio-ogen ernaar zou kunnen kijken. Yeah. En het beoordelen. Want anders maak je eigenlijk dat klein stukje kunstenaar in die leerling kapot. Door het verkeerd in te schatten, zeg maar. En ik denk dat je door dat soort dingen je eigen waarde gaat bagatelliseren op een bepaalde manier. Is dat ook iets waar je als muzikant mee bezig bent? Van, past dit binnen het Nederlandse kader? Ja, ik probeer dat niet te doen. Maar ik ben zo lang in de muziekindustrie dat ik dat automatisch de hele tijd doe. En dan heb ik opeens een zoon van 19... die hetzelfde talent heeft als ik. Misschien wel beter nog. Dus misschien als schrijver ook nog wel beter. Maar als zanger sowieso veel beter. Nou, het is echt niet normaal. Je hebt ook een nummer samen, hè, op dit album. Ja, maar ik merk gewoon dat hij losstaat van alle regels die ik mezelf opleg. En dan denk ik, oh ja, dan maak je dus iets. Dan maak je dus echt... Dan ben jij kunstenaar, zeg maar. Dat maak je echt kunst. En ik ben toch iets... misschien wel bevlekt met regels... Hoe lang kan een refrein zijn? Of hoe lang moet een couplet zijn? Of wanneer? Wat is de spanningsboog van de luisteraar? Bla, bla, bla, bla. Wanneer skippen mensen een track als je het op Spotify hoort? Het is allemaal informatie die ik in mijn hoofd heb. Die ik eigenlijk ook wil weer weggooien. Maar het popt er af en toe gewoon weer... Als je die liedjes afmaakt, ga je toch dat soort dingen tegen elkaar zeggen in de studio. En eigenlijk is dat zonde. Maar dat is ook de leeftijd. Ja. Toch? Of had je dat ook al toen je jonger was? Nou, ik weet het niet. Ik denk ook dat het de tijd is, zo nu. Ik denk dat zo'n Prince of Freddie Mercury... en dat soort mensen, Michael Jackson, David Bowie... die waren echt eigenlijk helemaal niet met dat bezig. Ik bedoel, Bohemian Rhapsody. Ja, dat slaat eigenlijk nergens op. Super onmogelijk liedje eigenlijk. Ja. Sla dat op. Dat gaat echt alle regels, niks klopt aan het liedje wat als wij denken, als wij met de oren van nu luisteren. Terwijl dit is een van de grootste liedjes ever in the history of man. Ja. Snap je? En ik denk niet dat er in deze tijd iemand dat schrijft. Of iemand met dat gevoel een liedje schrijven, omdat we zo onszelf gek hebben gemaakt met hoeveel heeft het gestreamd, je social media moet wel. We moeten korte versies hebben voor TikTok. Allemaal dat soort dingen. Is het überhaupt geschikt voor TikTok? Is het voor TikTok? Ja. Gaan mensen dit... Gaan ze er een dansje op doen? Gaan ze er een dansje op doen? En daardoor gaat het hapt een beetje weg van de musicaliteit. Als we allemaal heel eerlijk zijn, is dat wel wat er aan de hand is. Vind je het een leuke wereld, de muziekwereld? Niet altijd. Niet altijd. Ik vind het ook niet leuk hoe ze met... Ik vind het niet leuk hoe er... Oké, ik ga nu iets... bold statement. Maar ik vind het niet... Kijk, je hebt de industrie en je hebt de scene. Mm-hmm. En de scene is superleuk. Dat zijn allemaal muzikanten onder elkaar en iedereen is lekker gezellig. Kunstenaars. En dan heb je het hebben, maar die hebben altijd te maken met de industrie. Dus dat zijn de bedrijvigheid erachter, zeg maar. Ik denk soms dat de manier hoe er gecommuniceerd wordt vanuit de industrie naar de scene, daar heb ik nog soms wel mijn bedenkingen op, zeg maar. En wat de industrie uiteindelijk allemaal doet, daar heb ik ook mijn bedenkingen op. En wat er gebeurt met jonge artiesten in de industrie, hoe ze gepusht worden om te snel beslissingen te maken, daar heb ik wat op tegen. Wat er met jonge meiden die ambitieus zijn en snel willen groeien en snel cijfers willen maken in de industrie, hoe er met jonge meiden omgegaan wordt, zeg maar, als je de verhalen om je heen moet geloven. Ja, ik vind dat wel echt verschrikkelijk. Mm. Snap je? En ook als ik bijvoorbeeld kijk naar hoe bepaalde artiesten kapot gaan eraan. Dus hoe hard ze werken, hoeveel. En dat. Dan eigenlijk het succes van de artiest qua cijfers belangrijker wordt gemaakt dan de gezondheid, zeg maar, soms. We kennen allemaal het verhalen van Amy Winehouses en dat soort mensen. Die allemaal 27 worden of zo, toch? Ja. Dat vind ik de lelijke tak eraan. Maar ja, aan de andere kant, ik ben liedjes aan het maken en ik verdien daar geld mee. En ik kan elke dag naar de supermarkt gaan om eten te kopen. Hoe mooi is dat? Winkelwagen vol drank, ja. Nee, hoe mooi is dat? Dus ja. Het is ook niet... Er zijn grotere problemen op deze planeet. Wat adviseer jij je zoon? Dat hij zich niet moet laten misleiden door dat... gewoon je hart volgen. Dus nou, dit klinkt heel corny. Maar ik bedoel dat hij... Kijk, er is een soort ding wat van binnen in je gebeurt, waardoor je muziek gaat maken. En ik zeg altijd tegen hem, dat is het belangrijkste. De rest, dat is allemaal bijzaak. Geld, succes, streams, bekendheid. Dat is allemaal bijzaak. Je moet nooit verliezen... Die moet nooit dat 17-jarige jongetje die gewoon lekkere muziek wilde maken, die moet je niet kwijtraken. Maakt niet uit, al ben je 50, moet je dat nog steeds. Als dat gevoel er namelijk niet meer is, dan is het niet leuk. Dan kom je er ook achter dat eigenlijk het zijn van een superstar, dat eigenlijk gevaarlijker is dan mensen denken dat het is. Ik ben ook niet een superstar, maar ik heb ze wel om me heen. En ik vind dat soms ook een beetje eng. Snap je? Vooral als je het niet leuk vindt. Want dan kan je niet... Moet je voorstellen, je kan niet gewoon naar buiten gaan zonder dat iemand wat van je vindt of zegt of je vraagt. Als je dat niet leuk vindt, dan kan dat heel vervelend zijn voor iemand. Of best wel heftig, intens. Dat, ja. Maar als je dan je tak van sport niet meer leuk vindt, en dat geldt ook voor sporters, daarom zeg ik tak van sport, als je het niet meer leuk vindt, maar het draait alleen maar om cijfers, succes en mensen om je heen, dan is het niet leuk. Dan ben je te veel bezig met iets wat je niet leuk vindt. Want dat eigenlijk een soort van vuur van binnen, ja. Waardoor je dus muziek wil maken. Heb jij dat altijd gehad? Of is het ook wel eens in periodes weg geweest? Nee, ik heb altijd die vuur gehad om muziek te maken. Ik heb niet altijd het vuur gehad om muziek te maken van mezelf. Maar als ik 3 dagen niet in de studio ben geweest... Ja, dan denk ik, wat ben ik nou allemaal? Dan heb ik het idee dat ik niks aan het doen ben met mijn leven, zeg maar. Ik moet in de studio zijn. Ik moet muziek maken. Ik vind dat echt... Ik word daar echt... Het is voor mij ook ontspannend. Het is voor mij meditatief of zo bijna. Dus dat vuur heb ik altijd gehad. De reden is veranderd steeds. Ah ja. Ga ik straks wat over vragen. Andrew Pinas, take 365. Ja, het is toch even lastig hoor, zo'n mail sturen, zo in de uitzending. Het is even anders dan je even bellen. Ja, dat maar het is je boy hier, Glenn. Ik wil je wat kracht en liefde geven in de uitzending. Het is me gevraagd om wat leuke woorden over je te zeggen. Toen moest ik even wat harder over nadenken, want ik wist eigenlijk niet zoveel leuks over je te vertellen. Alle gekheid aan de kant. Je bent een goede vriend. Ik ben je vriendschap heel dankbaar. In de afgelopen jaren heb je zelf persoonlijk wat meegemaakt. Het verlies van je broer en wat andere persoonlijke omstandigheden. En je hebt daar laten zien dat je daar op een positieve en een goede manier mee omgaat. Je hebt jezelf weder opgebouwd. We wisten allang dat je de beste zanger van Nederland bent. De beste songwriter van Nederland. De beste rapper van Nederland. En blijf daarin doorzetten. En wat belangrijk is om te zeggen... Mannen moeten niet denken, pa. Ja, man. Dit is Andrew, jouw goede vriend. Ja, man. Geef kracht en liefde. Wat bedoelt hij nou met het laatste? Mannen moeten niet denken? Ja, het is een hele lange uitleg. Maar wij komen dus uit Krijnest. Ja. De Belmer. Is een hele belangrijke zin voor mensen van de BIMS, noemen we dat. Mannen moeten niet denken gewoon. Ja, hoe leg je dat uit? Ja, mensen moeten niet... Oké, het gaat erom, als wij zeg maar vanuit de ene buurt naar de andere buurt liepen... en er stonden allemaal jongens vanuit de andere buurt ons aan te kijken... moesten ze gewoon niet denken dat ze iets met ons konden doen, zeg maar. Of dat wij bang voor hun waren, of dat wij onder de indruk waren. En dat dachten zij ook. Dus we liepen allemaal rond met het idee... mannen moeten niet denken dat... en die mannen moeten niet denken dat als iemand in... Ja, heel Belmer herkent deze zin. Daarom ging het stuk dat hij dat zegt. En nu kan ik me wel voorstellen wat je eerder zei... van dat je niet in die setting gesprekken over gevoelens gaat. Nee, dat was niet het moment dat we... En nu zie ik een volgende generatie, of twee generaties alweer... want die leeftijd heb ik nu, verder... En dan zit ik die jongens aan te kijken, denk ik... Ah, jammer dat jullie niet denken... Jammer dat jullie nu mannen denken... Jammer dat jullie denken dat je niet over emoties kan praten, zeg maar. Ik gun die generatie juist, vooral nu... Gewoon wel dat gesprek, weet je wel. Van, hey, wat is er thuis aan de hand? Wat voor situatie kom je? Hoe zag je dag eruit? Waarom ben je zo boos nu? Je weet toch? Dat soort gesprekken vind ik echt wel belangrijk. Dat die kids nu juist hebben. Met alle social media en gekheid om ze heen. Dus. Kun je ook goed met je zoon praten? Jazeker. Zeker, hij vertelt me soms te veel. En het is aan fases, hè, want er zijn ook... Er was een fase dat we heel erg veel spraken. En er is nu weer een fase dat hij zoiets heeft van... alles wat die man zegt is onzin. Maar er zijn ook fases dat hij zeg maar echt me opzoekt... en dingen vraagt echt over hoe dingen werken... of in live of in de studio. Dus wij hebben... Het is ook gezond, hij is 19. Dus hij moet sommige dingen ook nu zelf gaan ondervinden. Maar hij weet me wel altijd te vinden voor de motivation. En je zei, voordat we naar Andrew gingen luisteren... zei je, de beweegreden is veranderd. Waarom je dat vuur aanwakkert, waarom je muziek maakt. Is dat ook wat je in het begin zei? Van succes betekent nu voor mij dat iemand iets aan mijn liedjes heeft? Ja, en vroeger moest dat een hele grote groep zijn, hè? Want dan pas was je beroemd en dan was je... En nu werk ik veel, zoals ik zeg maar gisterochtend bij een koffietentje beneden zit. En een meisje zegt tegen me, hey, ik heb je album grijs gedraaid. En een heleboel van die liedjes herken ik mezelf in, zeg maar. Ja, dan, ik vind dat een magischer moment dan dat een of andere guy bij een label tegen me zegt, nou, die liedjes worden goed gestreamd, hè? En toch? Dat doet me veel minder dan iemand die gewoon me persoonlijk aanspreekt... en zegt, hey, joh, je album heeft me echt geraakt. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten... in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Je hebt iets meegenomen. Ja, waar heb ik het gezet? Heb je het al? Nee. Ik had het net in je hand. Ja, je had het net in je hand, hè? O jee. Eerder zei je, als je vergeetachtig bent, dan gaat het niet goed met je. Ja, precies. Cool. Hij lag gewoon voor mijn neus. Ja. Hoe goed gaat het dan, weet je? Een boek. een dichterbundel van Gershwin Bonifacio. Ja. Dit is een ander dichterbundel dan die ik zelf wilde houden. Die kon ik niet weggeven. Maar dit is, ik heb een fiets gekocht, heet het. En Gershwin is een jongen uit Rotterdam. Hij was stadsdichter. Hij was dichter van de stad. Maar ik denk dat mensen nog niet eens doorhebben hoe goed deze jongen is en hoe erg hij raakt. Ik ben dus met Andrew Pinas, die jongen die je net hoorde, zijn we naar een voorstelling van hem gegaan. En dat was, toen ik klein was, was ik niet bang. Zo heette die voorstelling, zo heette ook die dichterbundel, dat dichterbundel. Maar Andrew en ik waren tijdens die voorstelling gewoon vier keer aan het janken gewoon. Ja. Als stoere gasten, hij heeft tatoeages in zijn nek, ik tatoeages op mijn arm, stoer aan het doen. Maar we waren met z'n twee wel aan het janken, omdat alles wat hij vertelt, is het raakt direct. En hij doet daar heel weinig voor. Dus hij is niet heel emotioneel verhaal aan het vertellen. Hij is gewoon echt vanuit zichzelf, gewoon ons zo plain mogelijk, duidelijk mogelijk onze verhalen aan het vertellen door middel van zijn gedichten. Ja, dat raakt ontzettend. Op de manier hoe hij heeft gevonden om zo raak te communiceren. Ja, daar raak ik toch geïnspireerd en geëmotioneerd. Dus, kun je eentje voorlezen? Nee, want nee. Kijk, dat is de rest van het verhaal. Ik ben dus dyslect. Oh. Dus ik krijg vaak boeken van mensen. Ja. En dat kost me altijd veel moeite om mezelf... Ik ga het proberen. Maar mensen, ik ben dyslect. Ik denk vaker aan vroeger dan aan vandaag. Omdat ik gisteren al dacht aan nu. Visualiseerde dit moment. Dus dit gevoel komt mij eigenlijk al bekend voor. Het had enkel tijd nodig om zich te vormen. Dat is een kort stukje. Maar ik vind dat hij... Ja, mooi. Ja, ik vind dat hij geniaal schrijft. Ja. Ik vind dat hij geniaal schrijft en zijn verhaal is ook echt... Zijn verhaal lijkt op mijn verhaal, zeg maar. De wijk waar hij vandaan komt, maar dan in Rotterdam. Ja. De mensen die hij om zich heen had. De problemen die hij onderweg tegen is gekomen. Al dat soort dingen... Ja, dat maakt hem iemand die ik echt blijf volgen. En ik gun iemand dit boek. Mooi. Jij mag ook iets kiezen. Ja, ik heb dus... Hier word je niet blij van. Dit is een boek. Ja, maar ja. Je hebt net gehoord, ik kom er wel doorheen. Ja, je komt er wel doorheen. Maar ja, ik weet niet of je door dit boek heen komt. Van Geert Dales. Gaat over politiek. Oh, nee, man. Nee, hè? ik pas. Nee, man. Ik pas. En dit is een potlood uit Washington. Uit de National Archives. Achtergelaten door Philip Dreugen. Want die deed onderzoek naar Prins Bernhard. En in dat archief in Washington mag je geen balpennen meenemen. Alleen maar potloden. Oh, wauw. Nou, dat lijkt me makkelijker dan, toch? Ja, dan denk ik dat ik voor de potlood ga. Ja, ook wel symbolisch. En het is classic. Er zit een goed verhaal achter. Ja, een gummetje op. Gimmetje op, dus ik kan het ook nog echt gebruiken voor het schrijven. Ja, ja. Dan laat ik deze bij jou achter. Dankjewel. De liefde. We eindigen met de liefde. We eindigen met de liefde. Gaan we het dan over de liefde hebben? Wat jij wil. Hoe gaat het met de liefde? Het gaat eigenlijk heel goed met de liefde. Ik heb eigenlijk een nieuwe liefde gevonden sinds een jaar. En ja, dat noem je dan... Baby shoes, toch? Pril. Baby shoes? Baby shoes. Oh, dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, it's in baby shoes. Dus prille liefde. Oh ja. Prille liefde, dus je bent nog heel verliefd. En je bent nog, je ontdekt allemaal dingen van elkaar. Dus we zijn eigenlijk daar. Leuk. We zijn eigenlijk daar. En we ontdekken niet veel nieuwe dingen van elkaar. Omdat we elkaar al best wel lang kennen. Maar de vonk is in één keer overgeslagen. En ja, die periode is gewoon superleuk. Mooi. Ben je iemand die juist heel veel inspiratie krijgt van verliefd zijn, van een nieuwe liefde? Of stopt het dan juist eventjes? Dat is een goede vraag. Ja, ik krijg wel inspiratie. Ik krijg wel, er gaan wel allemaal dingen werken, ook in mijn hoofd. Ik denk zelf dat mijn liedjes anders klinken. Op het moment dat je verliefd bent of zo. Dan moet je echt proberen niet een soort R&B 90s guy te worden die echte slikke liedjes schrijft. It's 7 o'clock. Ja, dat is shit. Ja, dat je alleen maar... Dus ik moet meer oppassen dat ik dat niet doe. Ja. Maar ik vind het wel een, heerlijk gevoel om in te werken. En je zei, het nummer wat bij de liefde past is van Music Soul Child, Just Friends. Ja, dat komt eigenlijk door dat ik in mijn jeugd... Was het jeugd? Ja, ik denk dat ik 20 was of zo. Was ik in de Paradiso. En dat was dus het tweede huis van me. En toen was er dus een meisje op de dansvloer. Dat liedje mee aan het zingen. Helemaal van het begin tot het eind. En ik ook. En toen dacht ik, wauw. Wat een mooi meisje. En wat vet dat ze dit liedje aan het... En wat klopt dit liedje eigenlijk bij dit moment? En toen, dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht... ik merk nu precies op dit moment wat dit liedje... Wat de bedoeling is van dit liedje, zeg maar. En in wat voor vibe de schrijver zat. Want ik zit nu in precies hetzelfde als... Hetzelfde moment als de schrijver. En ja, dat liedje... Dus ik denk altijd als ik dat liedje hoor, denk ik aan dat moment. Zo'n moment dat alles samenvalt. Ja. Het was een prachtige... Maar ze was Zweeds ook. Dus het was een soort distant afstand liefde. Dus dat heeft nooit gewerkt, zeg maar. Maar... dat moment heb ik altijd onthouden. Echt door het liedje. Daarom vind ik dit liedje zo belangrijk. Dankjewel, Glenn Faria. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En je album heet Faria. Het is prachtig. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Vind ik altijd leuk. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlog. Yes. Girl, I know this might seem strange, but let me know if I'm out of order. Step into you this way. See, I've been watching you for a while, and I just gotta let you know that I'm really feeling your style. 'Cause I had to know your name and leave you with my number, and I hope that you would call me someday. If you want, you can give me yours too. And if you don't, well, I ain't mad at you. We can still be cool, girl. I'm not trying to pressure you. Just can't stop thinking about you. You ain't even really gotta be my girlfriend. No, no. Surprised that you called, 'cause the way you walked away, I thought I wasn't gonna see you no more. Since you didn't wanna give me your man, I thought that you were digging me and wasn't digging me. But anyway, what you doing tonight? I'll probably be with my peeps. If it's cool with you, maybe we'll swing by. You can just chill with us. Oh, you can just chill with me. Long as you're comfortable and you feel secure when you're with me, 'cause I'm not trying to pressure you. Just can't stop thinking. Just can't stop thinking about you. No, I can't. Radio 1.